viszonylag közel van, ott is egy brutális katicabogár lesz. Aztán, hát a következőt is bemondom, 31-én szombaton lesz a következő bábszínházas megjelenésünk, szintén 18 óra és 20 óra 30-kor. Egyebekben hozzátenném, hogy a brutális katicabogár, aki még nem hallott róla, a társulat legújabb 6. estje, és hát ott aztán minden van. Direkt egyébként nem játsszuk le azokat a dalokat, amelyek ott elhangzanak, mert egy picit szeretnénk, hogy úgy mondjam, tartogatni arra az időszakra, amikor ez majd ilyen lemezen megjelenik. Titkoljuk, még ősszel szeretnénk lemezt csinálni ezzel kapcsolatban. Úgyhogy gyertek oda, ha tudni akarjátok, milyen lesz az anyag. Így van, és akkor most Robi, el kell mondanom, hogy körülbelül 200 névválasztási lehetőségünk van SMS-be. Igen? Azt hiszem ezeket most... Hát egyet mondjál, na. Hát itt várjál csak rá, szevasztok, besenyőjék, Horgos Dani, mi legyen a nevem, csá. Horgos Dani. Hát szerintem Horgos Polip. Nem? Horgos. Polip. Hát ez nagyon jó szerintem. Szóval, bocsánat, én csak hangulati eszközökkel dolgozom. Értem, tehát senki értem. Ne képzelje azt, hogy valamiféle asszociációval érem el Horgos ezt a magas szintű, hogy mondjam, szóval a stílusérzékemmel próbálok rá. Dalam meg a ritmus. Igen. Horgos Polip, jó. Elfogadom. Ugye, kedves Polip. Dani, holnaptól mondd el mindenkinek, hogy Polip a neved. Így van, egy utolsó telefonálót meghallgatunk. Szia! Szia! Én azért telefonálok be, mert van egy iszonyú bolond énektanárom. Igen. Akit úgy hívnak, hogy Zimre Erzsébet. Neki milyen nevet ajánlanál? Zimre? Zimre. És amikor bemutatkozik, úgy mutatkozik be, hogy azt mondja, hogy én vagyok a Zimre Erzsébet, és azt lehet hinni, hogy ő az Imre Erzsébet. Egyébként... Bocs, egyébként nagyon beletrafált az ő a nevével egy olyan régi gondolatsorozatunkba, amit egyszer televízióban el is nyomtunk. Volt egy Nyelvművelők magazinja című kis műsor részecskénk a Vastyúk is talál Szegedben, ez néhány éve volt, jó néhány éve, és ott Szászi Móni ötlete alapján elmondta egy nyelvművelő professzor, azt hiszem, jó emlékeim szerint az én voltam, hogy én javaslok névváltoztatásokat az állatoknak. Tehát például rájöttek a tudósok, hogy az oroszlánnak, a tigrisnek, stb. Megváltozottan, illetve pontosan az igazi neve, Zoroszlán, Zigris, aztán Zígyó, tehát ez a valódi neve, tehát ez kutatások alapján erre rájöttek. És erre voltak adatok? De hogyne. Úgyhogy mi azt lehetett bizonyítani. Megismételnéd az ő nevét? Ő Imre Erzsébet, de nyugodtan sorolható. Na, nekem van egy ötletem, Imre Erzsébet legyen. Tehát tudni, az elején akkor értik legalább. Aha, de nyugodtan sorolhatjátok az állatok kategóriába. Fúj! Te figyelj, és nem félsz, hogyha hallgatja ezt a rádiót, akkor holnap mit fog mondani neked? Hát az engem annyira nem érdekel. Ja, hogy te vagány. Figyelj, te nagyon-nagyon bátor vagy, meg kell mondjam, én utólag lettem bátor. Képzeld, nekem volt egy olyan osztályfőnököm, aki rendszeresen a fejemet vert egy picit az öklével, és utólag a Vasmacsó című dalomba beleírtam, hogy a kobzos tanár úr! Kidühöntem magam, igaz, hogy azóta elmúlt 20 év, és most már nem tud megverni. Köszönjük a beszólásodat, ez kedves volt. Na, szóval miben maradtunk? Hogy hívják? Imre. Zimre Erzsébet. Imre Erzsébet, ez a leghelyesebb. Jó, köszönöm. Hello, szia. Hello. Szia. Zsolt, itt az ideje, hogy elköszönjünk, mert haza kell menni. Neked? Hát nekünk. Hát nem megyünk diszkóba, nem úgy beszéltük meg? Hát a diszkó után. Ja, értem, és azt hiszem hajnali 3-ig ordítva... Dajdajozunk. Dajdajozunk. Rázzuk magunkat, és lerészegetünk, és fetrengünk a földön. És ordítva beszélgetünk, mert nem halljuk egymást. Picit azért hányjunk, jó? Lesz az is. Jó, sziasztok mindenkitől. Szerbusztok. Búcsúzunk, és egy hét múlva. Words and music for you won't spin and spun my world around in this a dance I swirl, but so Oscar-díj. Star Century Est FM Awards. Szavazza West Endben a legjobb filmre, hogy részt vehess a zárt körű előadáson. Március 25-én a lepel lehull. Számít, te kit választanál. Ez reklám volt. Tapsoljuk meg. And the Oscar goes to... Esélylatolgatás, tradíciófejtegetés, morfondírozás és sanszpredikciók vasárnap délután 2-től 7-ig. Habatorkán újra Supermannel, az annuális akadémiai díjakról, avagy az Oscarról. And the Oscar went to... FM 98.6. Kezdőknek és haladóknak. The names have been changed to protect the innocent. Thank you.